Ce mesaje au sosit deja la 0722 20 60 20. Sorina din Botoșani vrea cu mult drag pentru mama ei la mulți ani să fii fericită și să știi că țin foarte mult la tine. Și Carmen din Sighișoara are un mesaj pentru logodnicul ei pe nume Mihai. Te iubesc foarte mult, mi-e dor de tine, abia aștept să vii acasă. Foarte bine, Alex e marfă tare și imediat James Arthur, Impossible. Asta pentru că la Kiss Kiss in a Mix, dacă e joi, e weekend la noi. Ascult doar hituri. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E tot

piesă foarte tare și bună pentru orice party. Milk and Sugar, Canto del Pion la Kiss Kiss in the Mix. Vă așteptăm și pe podcast. Acolo găsiți toate edițiile Kiss Kiss in the Mix de până acum. Le ascultați în timp real pe site sau le downloadați. Pentru asta aveți kissfm.ro/kkm. Amna și WhatsApp, arme imediat la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM. De gânduri, dar uneori între noi parcă se pun niște ziduri de încercări. Tu iei din mine cât un gram de fel. Ce tare doare atunci când o inim nu sunt ce au fost. Unul lângă altul, non-stop pretenții. Unul fără altul, se vrașca dependenții. Unul pentru altul, am rămas la intenții. Ne lipsesc zilele când trăiam ca independenții. Fără atenții, fără detenții, fără certul nostru doar din invenții. Fără pumnii mei în toți pereți, schimba cursul vieții. Căcea vorbim cu el în somn, oftând din greu suspină. Dulcea nopții mele două, mă da să vină. Să râd, să nu uit, să mă șoc. Cât o

The rise and fall. think I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be. Hai să vedem ce zic mesajele de pe facebook.com/KissFM România de la postarea Start de Kissuri. Sorina Enache vrea Emily Sandre, Read All About It. Pentru Nicu și toată gașca, zice ea. Și Andreea din Constanța vrea o piesă de la Connector, Love is the Way. Pentru Marius și un mesaj să știi că încă mă gândesc la tine. Păi avem așa atunci, Emily Sandre, In The Mix, Read All About It și Connector, Love is the Way. Ne toacem In The Mix, DJ Young și Olix la KissFM, asculți doar hituri.

Just a little bit's enough. Just a verzi și o tonă de flori. Dacă vrei să atingi stelele, îți fac zgât din ori. Și lângă tine găsesc liniște când dispare dramă. Primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mea arde ca un pus de petrol. Fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu-s evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm, ce-aș mai zice papa? Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele sunt ami. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Prea multă liniște iară, când camera goală. Te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Lipsa ta. Nu știu cum face băiatul ăsta, dar e în toate piesele. Andreea Bănică și WhatsApp în lipsa ta la Kiss Kiss in the Mix. Și pentru că deja a început weekendul pentru noi, trebuie să vă spunem că sâmbătă și duminică vom transmite live de la munte, ca în fiecare săptămână. De altfel, suntem din nou la Winter Kiss. Din Predeal transmite Andreea Remețan. Alice de la Kiss se află în Poiana Brașov, ca de obicei. În Sinaia am să fiu eu, DJ Young, in the mix. Olix și Dan Fințescu vor fi în Rânca, de unde transmit și partidul Kiss FM sâmbătă noapte, începând cu miezul nopții. Iar în Azuga l-avem pe colegul Ștefan Niță. Așa încât ne vedem la munte, la Winter Kiss. Vă așteptăm pe pârtie, la un vin fierbe, sigur. Sasha Lopez și Radio Killer, chiar acum in the mix. Perfect day, este perfect night și perfect party. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri. Perfect day.

my friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. Finger. One time. Singing my life with

știi că iei pastile, în care ciocolata distruge orice dietă, în care pe la 12 noaptea îți place ceaiul cu cotlete, în care vrei să dormi și luni și marți până pe la 9, în care ai pantofi murdari chiar dacă nu mai plouă. Sunt așa zile. Când n-am mai auzit piesa asta de la Carlos Dreams și Ina la Kiss Kiss in the Mix, doi nebuni urmează in the mix la Kiss FM. Unul dintre ei este cu siguranță Simona Nae și este o piesă pe care o cere Andreea din Târgoviște. Vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tari, îți mulțumim mult de tot. După Simona Nae avem Vescan și Alina Eremia în dreapta ta, iar apoi Grasul XXL și Ami. Party de joi, când e weekend la noi, la Kiss FM mixăm doar hituri. This one goes to all the lovers out there. Yeah. Break it down.

și un hit Remember la Kiss FM, Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Ne-am mai uitat printre mesaje și am găsit încă unul de la mulți ani pentru George din Slatina, cu mult drag din partea familiei și din partea iubitei Anca. Avicii, Wake Me Up, înainte Voltage 3D, dar acum Bob Sinclair, piesa lui nouă, Cinderella. DJ Young și Olix in the Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. Fresh! Under her umbrella with a blues. He said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name. If she choose, then queer it wasn't it a pity that dear old New York City was more and more resembling a zoo. She said her name. If she choose, she said her name. We'll be right back.

not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Final de party la Kiss Kiss in the Mix. De mâine și până duminică veți fi cu Marian Boba și DJ Jonesy la Hit Hit in the Mix. Iar cu noi, ceilalți DJ, să spunem așa, vă întâlniți la munte, pe Valea Prahovei. Transmitem live sâmbătă și duminică de la 2 la 5 după amiaza, de pe vârtile din Predeal, Poiana Brașov, Sinaia, Azuga și Rânca. Ne vedem la munte, să aveți un weekend excelent cu hiturile Kiss FM. Din partea lui DJ Young și a lui Olix, o seară excelentă, v-am pupat, ciao, ciao! La Kiss, asculți doar hituri!